εκπροσωπούμε τη λεγόμενη αστική κοινωνία, για την οποία είναι τιμή μου και καμάρι μου που είμαι αστή στην αντίληψη, στην παιδεία, στην κοινωνική συμπεριφορά. Ο κύριος Πολάκης εκφράζει δημοκρατικά ως εκλεγμένος ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας που για μένα είναι ο ταξικός μου εχθρός. Δηλαδή εκφράζει το λούμπεν στοιχείο. Υπάρχει ταξικός πόλεμος. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε και σήμερα. Ναι, γιατί έχουμε πόλεμο. Είπε αστική κοινωνία ή αστική κωμωδία, δεν άκουσα. Όχι, κοινωνία. Ναι, κοινωνία. Α, κοινωνία, για κωμωδία μοιάζει πιο πολύ. Όχι, κοινωνία είναι αστική. Όλοι αυτοί οι βλαχοαστοί το μεταξύ που. Όχι. Τι όχι. Αστική κοινωνία υπάρχει. Ποιοι αστικοί, ποιοι. Η Πιπηλή. Πολύ. Με τον Άδωνη. Πολύ. Και τη Βούλτεψη. Γιατί δεν κατάλαβα πώς είναι ο αστός. Θέλω να ορίσουμε. Θέλω να ορίσουμε πώς είναι ο αστός. Πώς είναι ο αστός. Ποιοι είναι οι αστοί, ας πούμε. Πώς είναι ο αστός. Δεν θα το πάμε προσωπικά. Γιατί πώς θα το πάμε. Η Βούλτεψη είναι αστή. Πώς δεν είναι. Α. Όλοι αυτοί είναι αστεί. Αστεί τελειώνει στο ή έχει και ένα αλφα μετά. Αστεία. Ναι, αυτό. Όλοι αυτοί είναι αστεί. Ναι, είναι. Δεν είναι αστεί. Ο Σίμος ο Κεδίκογλου είναι αστό. Μεγαλό. Αστό. Δεν ξέρω μεγάλο. Από την Εύβοια. Μόνο έναν. Κανένα δεν είναι από την Εύβοια μεγαλό, αλλά ο Σίμος είναι αστό. Ναι, όντω. Μόνο έναν δέχομαι για αστό. Ποιον? Το Μιλτιάδη. Τον Βαρβιτσιώτη. Ναι, εντάξει, είναι. Αστική τάξη τη χώρα. Όντω. Αν αυτό είναι η αστική τάξη, η συνέχεια τη είναι δεδομένη και αυτή που πρέπει να είναι. Είναι ωραίο αυτό με τον ταξικό πόλεμο και επειδή δεν έχουμε συχνά ταξικούς πολέμους, θα το ακούμε κάθε μέρα γιατί η Φωτεινή Πιπηλή έγραψε προχτές πραγματικά. Δεν τα θέτει άλλο στα θέματα ταξικότητας. Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα θέματα ταξικότητας. Μόνο η Πιπηλή. Κάτι είναι αριστερή που και πού. Τι αριστερή, αλλά πολύ σαν κουκού ένα λέει για ταξική όχι, πάλι. Όχι, δεν το λέει, δεν το λέει. Το λέει που και πού. Το λέει, αλλά τρόπο. Δεν το ακούς πια. Όχι, δεν λέει πόλεμο. Λέει πάλι, δεν λέει πάλι, πόλεμο. Ναι, εντάξει. Ενώ η Πιπηλή πήγε κατευθείαν. Αλλά στο έχει πιπηλήσει τα αυτιά το κουκού και δεν το ακούς πια. Σου φαίνεται ενώ όταν, όταν το λέει άλλη πλευρά. Είναι αλλιώς. Επιτέλους. Είναι αλλιώς. Σχηματίστηκαν τα μέτωπα, οι αντιμαχόμενες πλευρές και ξεκινάμε. Άντε, παιδιά, να γίνουμε κόλλος, να μπλεχτούμε τάξη με τάξη. Αστικό πόλεμο. Ταξικό πόλεμο είπε. Δεν είπε αυτό που λες εσύ. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Είπε να σηκωθούμε από τους καναπέδες. Ποιος? Έτσι είπε, οι αστεί. Α. Απλά αυτοί οι αστεί είναι που σου βάλαν την μπάλα για να μπορεί να σηκωθεί από τον καναπέ. Σιγά. Δηλαδή, και αν σηκωθεί, μένει εκεί γιατί έχει μπάλα κάτω. Είναι ωραίο όλο αυτό πάντως. Πολύ πραγματικά. Όλο αυτό που παίρνουν τους όρους, τις ορολογίες που σημαίνουν κάποια μιλάμε πράγματα. Μιλάμε σε άλλο πλαίσιο πια. Ναι, δεν αυτό, είναι τώρα. Ο πολιτικός διάλογος δηλαδή, στην Ελλάδα. Έχουμε φύγει από την εποχή Καραμαλή, τα βλαχό, μπαρόκα. Τι είναι αυτά. Δηλαδή, τα βατζίδε αυτή τη χαμάρα. Τώρα είναι που μπήκε Σαμαρά σε μια Ισάν Σαμαρά. Ναι, ναι, από εκεί. Ξόμ είναι μετά όλο το κατακάθι και λέει. Τώρα που παίζει τα βατζίδε, τι γίνεται με τα κανάλια. Όλα καλά. Όλα καλά παντρεύονται. Μαθαίνω. Μαθαίνω, παντρεύονται. Πολύ γάμοι υπάρχουν. Πολύ γάμοι και χαρές. Όπου γάμος και χαρά. Ναι, ναι, βασιλοπρότη. Δεν ταιριάζει εδώ, αλλά χαρές ναι. Ναι, χαρές δεν ξέρω για τους εργαζόμενους. Δεν έχει σημασία. Σε αυτούς τους γάμους. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, αν παντρευτεί ένα κανάλι που έχει 400 εργαζόμενους. Δεν μπορεί να χαίρονται όλοι. Και άλλο ένα κανάλι που έχει άλλους 400, δεν νομίζω ότι. Θα μείνουν 400. Θα μείνουν 400. Δηλαδή, κάντε τα μαθηματικά. Δεν πειράζει. 400 σχήμα λόγου, μπορεί να έχει 500. Μπορεί να ανοίξουν web, το έχει πει ο Κατρούγκαλ. Πε το παιδί μου, γιατί το web είναι και πολύ κερδοφόρα, δεν ξέρω αν το ξέρει. Όλα. Κόσμος από εκεί. Ένα web να φτιάξει. Το μπλοκάκι πάει σύννεφο. Έλυσε το πρόβλημα της ζωής. Ποιο μπλοκάκι. Τα μπλοκάκια πλέον είναι μπλοκάκι σούπερ μάρκετ. Δηλαδή από αυτά που σημειώνεις του κόλλου δεν είναι κανένα σοβαρό διάδρυτο και τέτοια. Και μ' αρέσει που βγαίνει με μια άνεση και ο παπάς και ο Κατρούγκαλος και λέει υπάρχουν λέει, μετά δουλειές, θα κάνουν ένα site, θα κάνουν. Ναι. Καταρχήν την αγωνία που μπορεί να έχει κάποιος τώρα μέχρι να κάνει τη δουλειά, η οποία δουλειά δεν υπάρχει περίπτωση να σου αποδώσει ούτε να ζεις ούτε ένα κουλούρι τη μέρα. Τα site και αυτά έχουν πεθάνει όλα. Μπας περίπτωση. Το λένε. Την αγωνία από την τωρινή κατάσταση μέχρι να φτάσει στην άλλη, την λαμβάνουν υπόψη τους ή πετάνε να κάνετε ένα site. Όπως έλεγε ο Κυριάκος, οι καθαρίστριες πριν δύο χρόνια, κάντε μια επιχείρηση. Μια και άλλες κάνανε τη δουλειά τους και ο Κυριάκος τους έλεγε, κάντε μια επιχείρηση. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ακούγεται και ο Κατρούγκαλος τώρα προς τους φίλους ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Με τον ίδιο τρόπο δεν ακούγεται, ακούγεται αλλιώς, το ίδιο λέει. Αλλιώς, ναι. Είναι ένα θέμα αυτό. Το άλλο είναι ότι. Το Ινστιτούτο Φλωρεντίας έχει κάνει κάποια έρευνα. Πόσα site είναι βιώσιμα. Ναι, πόσα web. Κάνει, δηλαδή τα κανάλια το 4 αντέχει. Το Ινστιτούτο ασχολείται αγορά με την Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η αγορά του Ιντερνετ πόσα αντέχει για να κάνουν όλοι ένα web. Ναι. Προφανώς θα έχει ένα, απόφαση. Ένα. Αλλά ένα-ένα, μην βιαζόμαστε. Τώρα έχουν σειρά τα ραδιόφωνα. Νομίζω για ένα, να έχουν βρει το Ινστιτούτο Φλωρεντίας πάει να πει ότι είναι εξειδικευμένο και κάνει πολύ καλή δουλειά. Τι είναι έτσι. Όχι, δεν θα παίρνανε το όποιο Ινστιτούτο. Δεν πήγε του Παρισιού που είναι και μεγαλύτερο, πήγε στη Φλωρέντια. Δεν πήγε στη Ρώμη. Ούτε στον Αμάραντο, δεν πήγε στην αίσθηση του Κομματική. Μα ήταν για άδειε. Πήγε. Δεν μπορούσε να πάει στον Αμάραντο. Γιατί? Στον Αμάραντο πάει και το κούρεμα του χρέου. Που δεν θα γίνει, όπως είπε ο Δραγασάκης κτλ. Ο Καμένος έδωσε συνέντευξη χτες, να ξέρεις, πάνω στη Θεσσαλονίκη. Πολύ καλά. Μίλησε για το. Θυμάστε τη διαφήμιση τότε που θα μάθαινε τον Αλέξη να γράφει. και το αναγκαίο καλό, αλλά και κυρίως που θα μάθαινε τον Αλέξη, επειδή είχε σπάσει το χέρι το μικρός. Ναι, να γράφει με το δεξί. Αφενός με τα τρενάκια, αφετέρου στις δεύτερες εκλογές ήταν να γράφει με το δεξί. Αυτό δεν είχε πει. Νομίζω. Θα τον μάθουν να γράφει με το δεξί. Για να δούμε τι έγινε. Προηγουμένως στην ερώτηση του κυρίου Λαδιανού από την ΕΡΤ3 σχετικά με την κυβερνητική συνεργασία. Τελικά πιστεύετε ότι τους μαθαίνετε να γράφουμε το αριστερό με το δεξί? Έχουν παραμάθει νομίζω και αρχίζουν και γράφουν πολύ καλά, γιατί είναι μια δικαίωση για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Η αποκρατικοποίηση, οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα, δεν νομίζω ότι γίνανε ποτέ στο παρελθόν. Το είπε ο άνθρωπος. Έχουν παραμάθει να γράφουν με το δεξί και ως παράδειγμα λέει για τις αποκρατικοποίησεις που έχουν γίνει, τις οποίες τις είχε ξεκινήσει και η Νέα Δημοκρατία τις ίδιες. Δεν τα είχε καταφέρει η Νέα Δημοκρατία, γιατί τους κράζανε οι Σιριζέοι και ο Καμένος ότι είναι ξεπούλημα, αλλά το κάνουν τώρα οι Σιριζέοι και ο Καμένος που δεν είναι ξεπούλημα. Με τους ίδιους όρους όμως, βλέπε 14 αεροδρόμια, βλέπε ελληνικό, ίσως και χειρότερους όρους. Αλλά όπως λέει εδώ ο Καμένος, που κάτι παραπάνω θα ξέρει, έχουν παραμάθει οι αριστεροί συνεργάτες του να γράφουν με το δεξί. Ναι. Αυτό το λες και ευχάριστο. Είναι. Γιατί στη σήμερα ημέρα. Όταν λέει παραγράφουν, δηλαδή. Όχι παραγράφουν. Όχι παραγράφουν. Δεν πάει το μυαλό μου. Δεν πάει τέτοια. Τι είναι. Λαμογές να παραγράψουν κανένα δίκημα, κανένα τέτοιο. Όχι τέτοιο. Όχι. Γράφουν πολύ, εννοεί. Γράφουν δηλαδή πολύ. Περισσότερο και από τον Καμένο τύπου, πιο δεξί. Ναι, γιατί ο Καμένος, άκου τι έγινε. Και μια που μιλάμε για αριστερά, σας έχουμε ακούσει να εκφράζετε την πρόθεσή σας, να δηλώσετε την παραίτησή σας σε περίπτωση που ξεπεραστούν κάποιες κόκκινες γραμμές για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι πολύ αριστερό το να παραιτήσει. Το πιο αριστερό απ' όλα είναι να μπορείς να διαπραγματεύεσαι με εντυμότητα, να συζητάς και να βρίσκεις τη λύση. Αν αυτό είναι αριστερό, τότε έχουμε γίνει εμείς αριστεροί. Μέχρι να γράφουμε το αριστερό, Αλέξα, τι να τον μάθω να γράφουμε το δεξί. Σύμφωνα δηλαδή με αυτά που λέει ο Καμένος, ο Τσίπρας εκεί που έγραφε με το αριστερό γράφει με το δεξί, έγινε δεξιός, ναι. Και ο Καμένος εκεί που ήταν δεξιός έχει μάθει, τον έμαθε ο Αλέξης να γράφει με το αριστερό και έγινε αριστερός. Α, δεν αλλάζει η μαγιά της κυβέρνησης όμως, είδες, υπάρχει μια ισορροπία. Όχι, αλλάζει, γιατί δεν ψηφίσαμε τον Καμένο για αριστερό, για αριστερούς ψηφίσαμε 35% το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Θέλουμε άλλη αναλογία αριστερά-δεξιά. Το θέλουμε, αυτό το ψάχνουμε. Δηλαδή, ευχαρίστω να ψηφίσουμε τον Καμένο ως αριστερό, να κάνει τον συνασπισμό ριζοσπαστική. Αριστερό-δεξιό, κέντρο, Καμένο, ψεκασμένο. Ανεξαρτησία. Ναι, ό,τι θε, βάλε από εκεί και πέρα. Ναι. Έχουμε ένα μπέρδεμα τώρα. Έγινε αριστερό ο Καμένο και δεξιό ο Τσίπρα. Έτσι είναι. Αριστερό ο Καμένο δεν ξέρω. Ναι, δεν μα νοιάζει κιόλα, γιατί είναι ένα υπουργό που φοράει στολέ. Είναι ένα σιγά. Θέμα τώρα, σιγά. Το άλλο είναι ένα θέμα. Έχει βάλει λε περισσότερε στολέ από τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη. Εννοείται. Είναι πιο. Γκράντε, πιο. Βέβαια, έχουν μείνει 2-3 από το στρατό. Κολομπίνα δεν φορέσει. Έχει φορέσει. Όχι, δεν έχει το στρατό. Έχει Κολομπίνα. Τι δεν έχει. Στρατιωτικέ φορά, είναι σοβαρό. Είναι υπουργό άμυνα. Ναι, καλά, το ξέρω. Η ερώτηση ήταν λυπή στη συναδέλφου εδώ πέρα, ότι κάτι για τι παρετήσει ρώτησε. Έπρεπε να ρωτήσει στην ποια παρέτηση βρίσκεσαι τώρα. Γιατί να παραιτηθεί. Μα γιατί το λέει. Γιατί έχει παραιτηθεί 4 φορές μέχρι τώρα. Ωραία, έχει παραιτηθεί 4. Θες και 5η. Να ρωτήσουμε να μάθουμε το σκορ. 4 μπορεί να λέω έτσι. Εγώ είμαι σκιτζής. Βάλε 5. Τι να τα αφήσω. Α, στο 5. 5 φορές έχει παραιτηθεί ο Πάνος Καμένος. Ζαμπό να βάλω. Σου έλυσε κάτι τώρα εσένα αυτό. Δεν βλέπεις το αναγεννητικό έργο και κάθεσαι και στέκεται σε κάτι λεπτομέρειες. Πραγματικά. Ναι, όχι, εγώ στέκομαι. Εγώ είμαι. Όλη η Ελλάδα μιλάει για το αναγεννητικό έργο. Μοιράζεται, όπως είπε ο Κατρούγκαλος προχθές, το πλεόνασμα στους συνταξιούχους που δεν θα έχουν άλλη μείωση συντάξεων. Έρχεται η ανάπτυξη, όπως λένε ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι. Το χρέος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και όχι όπως είπε ο Δραγασάκης, λύνεται τώρα. Ο Δραγασάκης είπε το 18, και αν δεν έχει σημασία, δεν του δίνουμε σημασία. Γίνονται πράγματα. Ότι γίνονται πράγματα είναι ευχάριστο. Γίνονται πράγματα. Είναι ευχάριστο, πρέπει, δεν τα κανάλια, η διαπλοκή, χτυπήθηκε η διαπλοκή. Αυτό δεν είναι λίγο. Ποτέ. Η διαπλοκή χτυπήθηκε. Ναι. Όπως είδες και καθάρισε το τοπίο. Δεν σκοτώθηκε, χτυπήθηκε. Ναι. Δηλαδή, injured που λέμε. Ναι. Έκανε ένα τραυματισμό. Ναι. Αμυχή. Αμυχή. Ναι, εντάξει. Περνάει. Όμως, θα περάσει το τοπίο. Ανασυγκροτείται. Καθάρισε το τοπίο και γεμίζουν και τα ταμεία του κράτους λεφτά. Μπήκαν τα πρώτα, όχι. Δεν έχουν μπει. Από την αύριο είναι το ΣΤΕ. Σήμερα, τι μέρα. Δεν είναι το ΣΤΕ αύριο. Κάποια στιγμή θα γίνει. Αύριο δεν αυτό. Το ΣΤΕ. Δεν είναι αύριο. 16 δεν είναι, παιδί μου. Δεν είναι 16. 16 είναι το ΣΤΕ, 15 του Αλουνού είναι οι προσφυγές. Δεν ξέρω αν είναι. Δεν ξέρω εγώ. Δεν έχουν ξέρω εσύ, γιατί είσαι δημοσιογράφος, δεν ξέρεις. Εσύ και ως τι ξέρεις. Ως ξερόλας. Άμα είναι ως ξερόλας. Λοιπόν, θα πάμε στον ταξικό πόλεμο για να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Τι, το χόρτασες, ας πούμε, μια φορά το χορτένεις. Θέλω πολύ. Και αν έρχεται πόλεμος, δεν θες προετοιμασία, δεν πρέπει. Με τι θα φορά στο χέρι όταν γίνει ταξικός πόλεμος. Πάμε πόλεμο. Ναι, αλλά τι θα φορά στο χέρι. Ένα μπρασελέ, ένα ρολόι με ψαροκόκαλο, κάτι. Αυτή είναι και η πρότασή μας. Εκπροσωπούμε τη λεγόμενη αστική κοινωνία, για την οποία είναι τιμή μου και καμάρι μου που είμαι αστή στην αντίληψη, στην παιδεία, στην κοινωνική συμπεριφορά. Ναι. Ο κύριος Πολάκης εκφράζει δημοκρατικά ως εκλεγμένος ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας που για μένα είναι ο ταξικός μου εχθρός. Δηλαδή εκφράζει το λούμπεν στοιχείο. Υπάρχει ταξικός πόλεμος. Ξεσηκωθείτε πατριώτες! Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Υπάρχει ταξικός πόλεμος. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβοβών και αισθιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχών ημών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ, υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού, ζήτω στρατός! Ζήτω Κούδας! Ζήτω το ευγενές άφλημα της ιστιοπλοείας! Κάτω η φαυλοκρατία! Κάτω η αντίχριστη! Κάτω η ψευδής διανόησης! Κάτω πετράλωνα! Κάτω τούμπα! Κάτω στον Πειραιά, στα Καμίνια! Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως συνηθίζουμε τον τελευταίο καιρό, κλείνει και ο Λευτερουδάκης. Για την ακρίβεια, κλείνει το τελευταίο κατάστημα του Ελευθερουδάκη στην Αθήνα. Όντως. 30 Σεπτεμβρίου, ναι. Γιατί? Όπως έχει βγάλει μια ανακοίνωση η οικογένεια, η ιδιοκτήτρια λέει έπειτα από λειτουργία μεταξύ άλλων, πάνω από 100 χρόνια στον χώρο του βιβλίου και 21 χρόνια στην Οδό Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, κλείνουμε το βιβλιοπωλείο μας και σκεφτόμαστε έξω από το κουτί, σε εισαγωγικά. Συμμετέχουμε στο διεθνή προβληματισμό με θέμα το βιβλίο και προετοιμαζόμαστε για το επόμενό μας βιβλιοπωλείο, σε εισαγωγικά. Αλλά αρνούμαστε να το κάνουμε όσο δεν υπάρχει θετικό και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας. Από 15 έως 26 Σεπτεμβρίου, αυτό είναι χρηστικό, θα λειτουργήσει μπαζάρ στο βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημίου 15. Αυτό ναι. Βέβαια, όταν κλείνει ένα βιβλιοπωλείο, χρήσιμο δεν είναι και ευχάριστο. Όχι καθόλου. Ενώ ανοίγουν άλλα. Μάλιστα, ιστορικό βιβλίο. Δηλαδή, ανοίγουν αγοράζο χρυσό και κλείνουν βιβλιοπωλεία. Είναι λίγο θέμα. Πρέπει να το δούμε και όταν ανοίγουν τράπεζες. Είναι μεγάλο θέμα. Όντως. Κάτι δεν πάει καλά. Έρχεται μαζί με στα άλλα βιβλιοπωλεία που έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει και άλλα εκδόσεις. Και μεγάλα ιστορικά βιβλιοπωλεία. Μα τώρα Ελευθερουδάκη. Δεν ήταν μαγαζιά, ήταν σταθμοί μες στην πόλη. Στη βόλτα δηλαδή στην πόλη. Το λες. Είναι και ραντεβού. Όταν είχε γίνει το Πολυόροφο. Ναι, στην Πανεπιστημίου ήταν γεγονός. Μεγάλο βιβλιοπωλείο στην Αθήνα δεν νομίζω να έχουμε ξαναδεί τόσο πολλούς όροφους. Ήταν το πρώτο. Ναι. Δηλαδή ο Ιωαννός και αυτά γίνανε μετά. Εντάξει, ναι, γίνανε μετά και δεν ήταν και έτσι 7-8 όροφοι όσο ήταν εκείνο. Αυτό είναι στα λυπηρά της κρίσης, της υπόθεσης. Βεβαίως έχουν αλλάξει συνθήκες. Ο κόσμος διαβάζει αλλιώς. Ο κόσμος δεν πολύ διαβάζει. Αρκετοί από αυτούς που διαβάζουν, διαβάζουν αλλιώς. Ίντερνετ, τα μπλέτες. Διαβάζουν τον υπάρχει ρεύμα. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν διαβάζει κανείς. Ναι, υπάρχουν θέματα. Μια ανακοίνωση πριν πάμε στα άλλα. Δεύτερο πολιτικό πολιτισμικό. Λάθος. Όχι, όχι, είναι παρακάτω. Δεύτερο πολιτικό πολιτιστικό φεστιβάλ στα Νότια. Στα Νότια, δεν είναι η Ηλιούπολη. Θα σου πω τι έγινε η Ηλιούπολη χτες. Σηκώνουμε πανιά κόντρα στον καιρό. Είναι φεστιβάλ που γίνεται στο Πάρκο Μιστρά Ελευθερίου Βενιζέλου και 29η στο Ελληνικό. 200 μέτρα από το σταθμό μετρό Ελληνικού. Επεκτείνονται. Όχι, μην το στείλανε, μην το πούμε. Ναι. Το κάνει αριστερή πρωτοβουλία Γλυφάδας εκτός πλάνου αντικαπιταλιστική κίνηση Ελληνικού Αργυρούπολης. Ναι. Αυτοί λοιπόν το κάνουν. Το Σάββατο ξεκινάνε, έχουν συναυλία με τους υπεραστικούς. Τους ακούμε εδώ συνέχεια. Εργατικό τραγούδι βλέπω με τον Κυριαζή. Λαϊκό ρεμπέτικο γλέντι με τους Μπιρ Παρά. Την Κυριακή εκδήλωση συζήτηση με τίτλο «Οι γειτονιές μας ξέρουν από προσφυγιά. Μαζί θα ζήσουμε, μαζί θα νικήσουν». Συναυλία αμέσως μετά. Γενικώς κάνουν ό,τι μπορούν εκεί. Σάββατο και Κυριακή 17 και 18 Σεπτεμβρίου μεθαύριο, Πάρκο Μιστρά, πιο κάτω από το μετρό του Ελληνικού, 200 μέτρα πιο κάτω. Το παλεύουν εκεί, είναι δραστήριοι άνθρωποι, κάνουν ό,τι μπορούν. Λοιπόν, ένα αλόκοτο ρεπορτάζ βλέπω στο Sky τώρα. Είναι από χθες, πρέπει να σου πω. Συνεχίζεται. Ο Εφρέμ του Βατοπεδίου. Ναι, ναι. Έχουν πάει οι ατέριαστοι, ο Τζούνος και ο Κούτρας, στο Βατοπέδι και το βάζουν κάθε μέρα ένα απόσπασμα με τον Έφρεμ, ο οποίος πολύ καλό. Απορρυπαντικό βάζουν στο ρεπορτάζ ή το ξεπλένουν έτσι. Το ξεπλένουν με σκέτο νεράκι. Ρωτώ, άρα να μην ξέρω. Άγιο της Εκκλησίας κατευθείαν, όλοι είναι βρώμικοι. Για τον Εφρέμ μιλάμε. Α, εντάξει. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε τις γενικεύσεις και. Στο βάθος βλέπω εκεί στη θάλασσα έχει το γιο ενός ταχυδρόμου. Καλά, όχι, βλέπω. Όχι, δεν βλέπει. Λάθος. Λάθος. Καταρχήν έχουν την ευλογία η εκπομπή γιατί πήγε και έκανε το. Τέλος. σε ένα από τα καλύτερα μοναστήρια εκεί, έτσι, του Αγίου Όρους. Όταν λες έχει ευλογία η εκπομπή, είναι σαν και αυτό που αγιάζουν τα αυτοκίνητα, το καπό, όταν είναι καινούριο, έτσι, το έτσι, τη μηχανή. Ναι. Έτσι, κάναν και άλλες εκπομπές αγιασμού από ό,τι μαθαίνω στα στούντιος. Κι άλλες εκπομπές. Τώρα τελευταία. Ναι, κάνουν αγιασμό στην Τζιμτζιλή. Στην Τζιμτζιλή, στον Αλφα. Φέραν παπά, δεν το δείξαν δυστυχώς. Όχι, που είναι κρίμα. Δεν το δείξανε. Η RAN TV ονομάζεται πια. Κανονικά ο παπά εκεί στα στούντιο άγιασε τα μικρόφωνα, τα καθίσματα. Έχει άλλο ήχο το αγιασμένο. Το green box άγιασε, έκανε τέτοια. Προχωράμε πολύ καλά ως ανθρωπότητες, νομίζω. Και μπροστά. Ελλάδα... Προοδευτικά είναι το βασικό. Δεν είναι προχωράμε. Τι θα προχωρούσαμε. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στον κρεμό. Όχι. Πάει σε κρεμό, πάει μπροστά. Μια τελεία σε όλα αυτά. Ναι, άνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω. Τι κάνει. Κυβερνάει με επιτυχία. Όχι, μωρέ, αυτά είναι αριστερό. Φέρνει την ελπίδα, την ανάπτυξη. Ναι, κάνει... έχω πολλά. Κάνει και κάτι άλλο για να πούμε όλη τη γνώμη μας και να πάμε όλοι μαζί. Δεύτερο συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ. Δυναμώνουμε μαζί. Μάθε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Πες την άποψή σου. Πρότεινε ιδέες και πολιτικές θέσεις. Γίνε μέλος. Δεύτερο συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσες το διαφημιστικό. Είναι λίγο, έχει ένα λαθάκι μικρό. Έπρεπε να γίνει ένα συμπίλημα με μια παλιά διαφήμιση. Μάθε και προφυλάξου. Ο έλα, θα μπορούσε να είναι. Δεν είσαι αρνητικό. Όχι επειδή είναι προφυλακτικό. Το κόμμα στεριώνεται. Η αριστερά στην Ελλάδα αποκτά ρίζες. Α, δεν κάνει... το είπε. Μισό λεπτάκι. Δεν το είπε το διαφημιστικό και δεν το κατάλαβα. Το λέω αυτό. Εγώ. Γι' αυτό είμαστε εμείς. Πες να ξέρω. Λοιπόν, κάνει το δεύτερο συνέδριό του ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω πολύ θα είναι υποψήφιος ο Αλέξης. Γεγονός. Θα βγει, εννοείται θα είναι υποψήφιος και θα βγει ομόφωνα με 80-200%. Ξέρω, παιδί μου, μπορεί να μπει και κανένας άλλος μέσα. Δεν να, υπάρχει. Μπορεί να μπει ο Σταύρος Θεοδωράκης να είναι υποψήφιος. Δεν υπάρχει. Ο Σταύρος, όχι στον συνασπισμό, αλλού θα πάει. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει. Εκεί θα, όσοι θέλουν θα πάνε, γίνονται τέτοια. Στο πλαίσιο αυτών των προσυνεδριακών, όπως λέμε, ναι, διαδικασιών. Το έχει οποίο, και διάλογο δεν ξέρω πότε θα γίνει. Ναι. Γίνονται εκδηλώσεις στις γειτονιές. Χτες βράδυ έγινε μια τέτοια στην Ηλιούπολη. Έκανε η τοπική του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έβρεχε. Λοιπόν, συνήθως όλες αυτές οι προσυνεδριακές έχουν κάτι τίτλους, ρε παιδί μου. Ακούμε την άποψή σας. Αυτό που έλεγε το διαφημιστικό, έλα μαζί μας. Οι μεταρρυθμίσεις που κάνουμε, αλλάζουμε την κοινωνία. Τέτοιου τύπου δεν βάζουν συνήθως. Καμιά φορά, ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, τι τίτλο είχε της Ηλιούπολης η εκδήλωση χτες. Παιδιά, όχι άλλα γιαούρτια. Όχι, όχι. Μη βρέχετε και φταίδες. Όχι, τι. Μα, τι. Ο δημοκρατικός δρόμος για το σοσιαλισμό. Τι. Τι, όπως τα ακούς. Δεν έχουμε εμείς την Ηλιούπολη, έλα μαζί, πες την άποψη. Σοσιαλισμός σοσιαλισμό έχω μάθει εγώ από Πασόκ. Ναι, εντάξει. Τώρα λογικό δεν είναι. Είναι Πασόκ Σταρός. Και το Πασόκ έλεγε ο Δημοκρατικός Δρόμος για το Σοσιαλισμό. Αλλά ο τίτλος στην Ηλιούπολη χτες δεν πήγα. Το είδα σήμερα. Το είδα μια μέρα μετά. Θα ήθελα να πάω να μάθω ποιος είναι και πώς θα πορευτούμε στο Δημοκρατικό Δρόμο για το Σοσιαλισμό. Πώς θα ετοιμαστούμε καταρχήν. Θέλω να πω ότι η Ηλιούπολη είναι μπροστά. Κατάλαβε γιατί την υποστηρίζουμε και γιατί την λανσάρουμε. Θα έρθει ο Σοσιαλισμός και εμείς θα τραβάμε σε ATM τώρα. Δεν θα είμαστε έτοιμοι. Ναι. Ταξικός πόλεμος, όπως λέει η Πιπιλή. Ναι. Δημοκρατικός δρόμος εδώ. Η Πιπιλή βγαίνει αριστερά. Εδώ έχουμε δημοκρατικό δρόμο. Μου στέλνει εδώ ένας βλαμμένος συμπολίτης μου. Ναι. Τον ξέρεις και εσύ. Ότι πήγε χθες. Πήγε χθες στην εκδήλωση. Να μας πεις πώς ακριβώς θα είναι ο δημοκρατικός δρόμος. Για τον για το σοσιαλισμό, έτσι όπως οι ΣΥΡΙΖΕΙ τον αντιλαμβάνονται, γιατί έχουν γίνει πολλά πειράματα στην ιστορία για το δημοκρατικό δρόμο προς το σοσιαλισμό. Και δεν κατάλαβα. Ναι, εσείς δεν θέλετε κατίνα. Δημοκρατικό δρόμο για το σοσιαλισμό. Όχι, βέβαια. Τι δρόμο θέλετε για το σοσιαλισμό. Όχι, αυτό είναι το δημοκρατικό δρόμο. Αυτά τα αυταρχικά που προτείνετε. Δεν προτείνουμε αυτά. Τα ολοκληρωτικά. Σα αρέσουν στου δημοσιογράφου. Τα αυταρχικά. Ναι, ωραία. Αυτό αλλά άλλο θέμα. Ναι. Αυτά τα ολοκληρωτικά. Δεν γίνεται σε όλου να αρέσουν και όταν είναι για δρόμο να μην αρέσουν. Δεν μ' αρέσει το δρόμο, γιατί να το έχουμε άσφαλτο αυτό μαζί. Γρατζουνάει. Αν είναι η νέα δηλαδή... ασφαλτός, η νέα ποιότητα των εργολάβων μας, ναι, ναι. Είναι γυαλί κάτω. Είναι καλό. Το γυαλί δεν είναι καλό γιατί γλιστράει. Τέλος πάντων, τι ήθελες να είναι. Ολοκληρωτικός δρόμος για το σοσιαλισμό, μήπως. Ποιος το είπε αυτό. Λέω, γιατί δεν σ' αρέσει ο δημοκρατικός. Όχι, εγώ είμαι υπέρ. Δεν θέλετε δημοκρατία. Μόλις σου είπα ότι η Λιούπολη είναι πολύ μπροστά και κοίτα πόσο μπροστά είναι η ΣΥΡΙΖΑ της Λιούπολης που κάνουν τέτοια εκδήλωση με τέτοιο θέμα. Ενώ έχει πάει να ξεχαστεί, εμείς το κρατάμε ψηλά το δημοκρατικό δρόμο για πού, ναι. Για το σοσιαλισμό. Ένα μηδέν. Λοιπόν. Για, κατά πού πάνε για το σοσιαλισμό. Από εκεί πάνε. Κατά εδώ. Ειρήνης, κεντρική πλατεία, Βενιζέλου και πάνω. Ναι. Φαντάζομαι θα το. Γιατί δεν κάνετε μια οδό τέτοια. Όταν γίνει ο δήμαρχος, ναι. Ο Δήμος ΣΥΡΙΖΕΟΣ, φαντάζομαι θα. Σοσιαλισμού και απειδή του γωνία, κάτι. Δημοκρατικού και σοσιαλισμού γωνία. Ναι. Αυτό θα είναι. Αδιέξοδος δρόμος. Εκεί που διασταυρώνεται με την. Πώς το λέγαμε. Ξηροδερμία. Ξηροδερμία. Δημοκρατικού σοσιαλισμού και ξηροδερμία γωνία. Ωραία. Αυτοί θα είναι οι δρόμοι που δίνουν πατάνε στο σουρεάλ, στο ρεάλ και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, γράφει ένα μήνυμα εδώ ένα φίλο που έχει πολύ δίκιο. Σήμερα έχει κούρι. Μόνοι σας θα την ακούτε την εκπομπή. Έχει δίκιο. Όντως, λίγο που έβλεπα πριν. Στην Εξεταστική της Βουλής. Ξεκίνησε, καταθέτει σε αυτή την επιτροπή που καταθέτουν όλοι οι εκδότες. Και κάποια στιγμή, χωρίς να έχω καταλάβει ποιος είναι, ακούω με ήχο Βουλής, δηλαδή κάτι επίσημο και δυνατά που το είχαν δει τα παιδιά, και λέει το Περγαμόντο της Κεφαλονιάς είναι το καλύτερο. Ποιος μιλάει, τι είναι, ντοκιμαντέρ. Τι, άξιζε να λέει ότι πούλησε τα χωράφια. Όχι, όχι. Ρε παιδί μου έλεγε. Κιδόνια δεν είχε. Δεν ξέρω. Όλοι οι μεγάλοι, οι παλιοί δεν λένε μόνο το θέμα, θα πούνε και μια μεγάλη ιστορία γύρω από το θέμα. Μα τώρα βαριέσαι, τηλεόραση είναι. Όχι, αυτά έχουν ενδιαφέρον. Αυτό λέω. Στη Βουλή. Δηλαδή θα λέει μόνο το ένα θέμα, βλέπουμε και εμείς. Για μέτρα τηλεθέαση. Να κάτσει ο πρόεδρος εκεί να τα μέτρα δεκούσει. Τηλεθέαση αύριο, δε στα νούμερα, ποιος έκανε μεγαλύτερη τηλεθέαση. Το Περγαμόντο της Κεφαλονιάς. Ναι, όχι, συγγνώμη. Μετά άρχισε να λέει για τον Κόκα της Ελευθερίας. Ήταν ένας εκδότης της δεκαετίας του 60 με το Μητσοτάκι. Αυτό μπλε. Μαθαίνεις και πράγματα. Καλά, εγώ τα, ναι, πράγματα. Εννοείται μαθαίνεις. Για τα βυζιά της Ελληνής είπε. Για τη Δήμητρα, όχι. Κρίμα. Δεν άκουσα κάτι εγώ. Γιατί τα ξέρουμε αυτά, τα μαθαίνουμε. Να έρθουμε λίγο και στα άλλα. Να έρθουμε. Επειδή είπα εγώ προχθές το Μπολάκη ΣΥΡΙΖΟ Χρυσαυγίτη. Όχι ΣΥΡΙΖΑ Αυγίτη. ΣΥΡΙΖΟ Χρυσαυγίτη. Ναι, ναι. Τον Μπολάκη όμως. Τον Μπολάκη και κάποιοι εδώ ακροατές βγαίναν, εσύ βγήκες ότι δεν σ' άρεσε και τέτοιο. Ότι έπρεπε να μ' αρέσει κιόλας δηλαδή. Άντε. Όχι. Άντε να λέμε. Δεν λέμε κάτι για να αρέσει σε κάποιους. Ναι, ναι. Λέμε κάτι επειδή το πιστεύουμε. Αυτά πιστεύεις. Για του άλλου που κρατάνε το μαχαίρι, τι πιστεύει. Αν λέμε χρυσαυγίτε αυτού. Προφανώ δεν είναι. Αν δεν είναι, γιατί ακούω ίδια κατάληξη. Δηλαδή με αυτόν που μαχαιρώνει και δοκιμάζεται πάνω στο τρίτο. Χρυσαυγή υπάρχει και όνομα γυναικείο. Κάποιες, ήθελες αυτό να πει. Όχι, ήθελα να πω αυτό. Τον καρφώνεις. Θέλω να πω. Τον βγάζει από την λάμπα. Στη συζήτηση περί φασισμού που κάνουμε, βεβαίως είναι η κατάληξη ο Χίτλερ, ο Άουσβιτς, τα μαχαιρώματα εδώ, το νεοναζιστικό κίνημα στην Ευρώπη, διαβαθμίσεις όλα αυτά και ανάλογα την εποχή. Αλλά επίσης φασισμός είναι η ισοπαίδωση, είναι το να παίζεις με ένστικτα, να μιλάς απλοϊκά, να διαχωρίζεις, να βάζεις ταμπέλες, να στοχοποιείς. Όταν δεν είσαι και υπουργός και τα κάνεις όλα αυτά με πρόσωπα, με την ισχύ που έχει εξουσία, αλλά ακόμη και αυτό το ύφος του Ελληναρά, του Μάγκα, που εγώ τα ξέρω όλα και στην πάντα και αυτό που μεταξύ άλλων μας έφερε και ως εδώ, γιατί οι παλιοαυριανιστές Πασόκοι δώσαν άνετα τη σκυτάλη και έχουν ενταχθεί πολύ άνετα στον ΣΥΡΙΖΟ Πολάκη, Πολάκη. Στο κλίμα του ΣΥΡΙΖΟ Πολάκη. Προφανώς όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ δεν το συζητάμε, υπάρχουν και στοιχεία καλά, αλλά δεν βγήκε κανείς να διαχωρίσει από τον Πολάκη από ό,τι είδα και σε επίπεδο υπουργών και κάτω στην κοινωνία. Βλέπω πολλούς που γουστάρουν που ταχώνει ο Πολάκης σε ένα τέτοιο στυλ και μια μαγιά που είχαν αντιδόντως από τους αυριανιστές τους παλιούς. Εγώ το βάζω σε κατηγορία αβανταδόρικα τσιτάτα. Αυτά που χρησιμοποιείτε εσείς οι παλαιοδημοσιογράφοι. Εμείς. Αυτά τα ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει και αυτά που πιάνουν γενικώς στον κόσμο. Εντάξει. Και δημιουργούν μια σύγχυση βέβαια. Επικοινωνία κάνουμε. Παρ' όλα αυτά. Επικοινωνία κάνουμε. Ναι. Επίσης ο κόσμος δεν θέλει πολλά. Θέλει προσοχή. Δεν θέλει καμία προσοχή. Σε δύο λέξεις είναι. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί έγραψε κι ένας κάπου το είδα εκεί, ξεπλένεται, λέει το. Τη Χρυσή Αυγή, εμείς εδώ ξέρουν αν ακούει κάποιος τι κάνουμε, αλλά ξεπλένεις κάτι όταν αυτό που το συγκρίνεις δεν είναι τέτοιο. Όταν είναι τέτοιο, δεν το ξεπλένεις. Ένα μικρό παράδειγμα, τελείως ισοπεδωτικό, για να ρίξουμε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Για βάλει, είναι δύο βουλευτές, ο Πολάκης και ο Κασιδιάρης. Μέχρι σήμερα τα τσοντοκάναλά σας λέγανε ότι είμαι ληστής, μαχαιροβγάλτης και εγκληματίας. Με όλη αυτή την επίθεση την οποία δεχόμαστε από τα βοθροκάναλα της διαπλοκής. Το ένα είναι τσοντοκάναλο και το άλλο είναι βοθροκάναλο. Mm-hmm. Ναι. Και δεν ξεπλένεις με αυτό. Όχι. Α, εντάξει. Όχι, γιατί ωραία. Πάντα έχω στο όλα μυαλό. Όλα ένας χυλός. Όχι, ρε χυλός. Ναι. Πάντα έχω στο επίσης, μυαλό. Επίσης, να σου θυμίσω μια φράση που ακούμε περίμενε. Τακτικά στην κομπή. Και οι δύο, μάλλον, λένε ότι σήμερα είναι Πέμπτη. Ναι. Α. Αυτό όμως το λέμε όλοι. Ναι. Αυτή εντάξει. Είναι η διαφορά. Είναι Πέμπτη και η ώρα είναι 1:20. Θα το έλεγαν όλοι. Αυτό είναι αντικειμενικό γεγονός. Και δεν σε προσβάλλει αυτό που άκουσες μόλις. Όχι, θέλω να τα βάλω δίπλα-δίπλα. Ναι, αυτό το δίπλα. Ξέρεις γιατί. Προφανώς για τους δικούς του λόγους ο Πολάκης το λέει. Προφανώς για τους δικούς του λόγους το λέει ο Κασιδιάρης. Δεν το συζητάμε. Ο Κασιδιάρης ενέχεται, είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, σε δικαστήρια, δολοφονίες και μεθαύριο έχουμε και την επέτειο του Φίσα. Ο Πολάκης δεν είναι σε αυτά. Προφανώς. Εννοείται. Όμως, όταν παίζεις με αυτά, εκεί θέλω να το πάω και το πάμε προκαλώντας όπως κάνουμε συνήθως εδώ στην Ελληνοφρένεια. Όταν η φρασιολογία σου είναι τέτοια και όταν παίζεις κι εσύ με. Μεθόδους λεκτικές προς Θεού της Χρυσής Αυγής ή των φασιστών ή όλων αυτών που σκέφτονται έτσι απλοϊκά, εσύ νομίζω ξεπλένεις αυτός που το κάνει αυτό, δηλαδή ξεπλένεις τις διαθέσεις και τους χαρακτηρισμούς των χρυσαυγητών ή του φασίστα. Να έχω το νου μου να ακούσω έξω τη λέξη αυτή στον δρόμο. Αν πει κάτω βοθροκάνω να γύσω, οπ, τι κάνεις, ξεπλένουμε. Προφανώς, όταν όμως το λέει βουλευτής, υπουργός, και χειροκροτάει από κάτω ο λαός, που καταλαβαίνω εγώ την μανία του κόσμου για τα κανάλια, γιατί τα τελευταία κυρίως χρόνια, έτσι όπως λειτουργήσαν σε μεγάλο βαθμό τα κανάλια και όχι στο σύνολό τους, γιατί δεν ήταν όλοι όσοι εργάζονται εκεί μέσα με την ίδια άποψη και. Προφανώς έχουν ένα μερίδιο ευθύνης που εγκαταστάθηκε το μνημόνιο πάνω από τα κεφάλια μας. Να το χαρακτηρίσουμε όπως θέλουμε, δεν έχω καμία αντίρρηση εγώ, αλλά όταν χρησιμοποιείς παρόμοιες φράσεις και στυλ με τους άλλους, εγώ που το βλέπω να μην το επισημάνω σαν αρνητικό. Να το επισημάνω. Διαχωρίζοντας και βλέποντας τις διαφορές και αναδεικνύοντας τις διαφορές, γιατί δεν είναι ίδιοι προφανώς. Αν πω εγώ ότι είναι ίδιοι, το φάουλ είναι δικό μου. Η βλακία είναι δική μου και θα κρυθώ από τους ακροάτες. Και αναφέρεις να εννοηθεί. Να εννοηθεί, βέβαια. Ποτέ δεν είναι ίδιοι. Δεν έχουμε πει ότι είναι. Φοβάμαι μην ακούσω τον Πολάκη να μιλάει καμιά μέρα για πλουτοκρατία και τον πούμε κομμουνιστή. Αυτό φοβάμαι. Μα μιλάει για πλουτοκρατία. Λέει και τις φράσεις, και έχει το λέει ευρωατλαντισμός. Μην το πούμε κομμουνιστή για αυτούς τους λόγους. Γιατί αν δούμε ένα βελουχιώτη από πίσω, να το πούμε κομμουνιστή. Έχει βελουχιώτη από πίσω. Αυτό εκεί είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, όπως δεν είναι και το άλλο το ίδιο. Ναι, δεν είπα ότι είναι το ίδιο. Αυτό προσπαθώ. Τόση ώρα προσπαθώ να σου πω ότι δεν είναι το ίδιο. Νομίζω να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Να τα λέμε από την πρώτη φορά, όταν έχετε Πέμπτη, να περιμένουμε. Όχι, λειτουργούμε και λίγο προκλητικά. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να. Η ελληνοφρένεια λειτουργεί και έτσι. Εντάξει, μας ξέρουν εδώ, δεν έχει να κάνει. Εν πάση περιπτώσει. Καλά, είπα εγώ τσίτα τα βανταδόρικα. Ναι, ναι. Εμπόρι, έμπορας. Να καταλήξουμε τη έμπορας. Ο πολιτικός. Προσπαθώ. Προσπαθείς. Δεν ξέρω αν είμαι καλός. Ο πολιτικός, επειδή είναι και τα φώτα όλα τη δημοσιότητα πάνω του, οφείλει να είναι πιο μετρημένος από ό,τι οι υπόλοιποι. Εκτός αν παίζουν άλλο ότι Πολάκη δούλεψε εσύ για να προσανατολίσουμε τον κόσμο, για να περάσουν άλλα μέτρα, για να κατάλαβες. Να γίνει όλο αυτό το παιχνίδι το επικοινωνιακό που το αξιοποιεί βεβαίως η κυβέρνηση, γιατί δεν έχει διαχωρίσει σε τίποτα η κυβέρνηση επίσημη με αυτά που λέει και πράττει ο Πολάκης. Όταν από την ισχύ της εξουσίας παίρνεις μία δημοσιογράφο και της απευθύνεις χαρακτηρισμούς, αυτό δεν είναι σοβαρό. Ότι είναι ασόβαρος ο Πολάκης δεν θα πει κάποιος ότι δεν είναι ασόβαρος. Είναι ασόβαρος ο Πολάκης, δεν το συζητάμε. Γραφικός και ασόβαρος. Ο εκφασισμός ξεκινάει και έτσι. Ο εκφασισμός. Και είναι πολύ σημαντικό. Αν κάποιος είναι πραγματικά αριστερός και έχει το βελχιώτη από πίσω του, καταρχήν δεν υπηρετεί μνημόνια, δεν γίνεται τσουλάκι της Μέρκελ. Που έχουν γίνει όλοι αυτοί. Δεύτερον, δεν μπορεί να μου έχει το βελχιώτη και να μου υπογράφει μνημόνια. Γιατί στην όποια αναλογία ο Βελουχιώτης ήταν απέναντι. Θα ήταν στα μνημόνια. Δεν μπορεί εσύ να μου για ξεκάρφωμα και για ενοχές να μου βάζεις από πίσω τις αφίσες. Δεν το συζητούμε αυτό. Ότι είναι νούμερο θα συζητήσουμε. Ξέρουμε λοιπόν, αν είναι νούμερο. Ναι, είναι νούμερο. Ωραία. Δεν είναι μόνο νούμερο. Selfie, εγώ φεύγω λοιπόν. Σωστό, σωστό. Φεύγω εγώ από το νούμερο και πάω παραπέρα. Δεν με νοιάζει το νούμερο. Η μισή και παραπάνω είναι νούμερα. Τους βλέπουμε, τους ζούμε. Εδώ γίνεται και κάτι άλλο. Και αυτή η μαγιά με την οποία ταυτίζεται και κόσμος. Οφείλω, νιώθω ότι πρέπει να την επισημαίνω από όπου και αν προέρχεται αυτή η μαγιά. Δεν έχει σχέση με του δολοφόνου, αλλά όμως αυτή η μαγιά είναι ενοχλητική, αντιαισθητική, αρχή φασισμού και εκφασισμού. Αυτό. Η γνώμη μου. Ναι, καταλαβαίνω. Η γνώμη μου, τη λέω έτσι όπως ακριβώς. Έχουμε διαφημίσεις τώρα. Όχι, δεν έχουμε διαφημίσεις. Δεν ταιριάζουν καθόλου. Τότε να κάνεις μια τέτοια σύγκριση πάλι, άμα είναι έτσι τότε. Όχι. Θα ακούσουμε λίγο τον Καμπουράκη, ο οποίος εμφανίστηκε στο. Στο έψιλον προχθές μίλησε και τον Πολάκη. Στην Τατιάνα και αυτός. Όχι, στον Ευαγγελάτο. Με ενοχλεί η εικόνα που δίνει ο Παύλος Πολάκης στην υπόλοιπη χώρα για το τι σημαίνει κριτικός. Δεν γίνεται δηλαδή να λέω από που είσαι από την Κρήτη, σαν τον Πολάκη είσαι και εσύ. Ο κριτικός είναι τσαμπουκάς, αλλά έχει και ευγένεια ψυχής. Ο κριτικός δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του, αλλά είναι και μεγαλόψυχος. Ο κριτικός δεν είναι ένας τύπος που βαστά ένα λωστάρι και όποιος τον βρει μπροστά του και κινδυνεύει να του σπάσει το κεφάλι, ούτε είναι αυτός που βγάζει λόγια από το στόμα, δεν βγάζει αφρούς. Με πειράζει πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Πάρα πολύ. Ως Χανιώτη το λέω, διότι είναι και άνθρωπος που εκπροσωπεί την περιοχή μου. Ο Καμπουράκης. Τα θέματα του καθένα. Ναι, ναι, τα θέματα του για την πολιτική αισθητική προφανώς όλων αυτών. Πιο νυφάλιο βέβαια μοιάζει αυτό, τέλος πάντων. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο, είναι διαφορετικά. Εδώ μιλούσαν για άλλα πράγματα. Εμένα όλη αυτή η ελληναράδικη μαγιά που εκφράζεται και στο Ρεόκαστρο, έτσι όπως εκφράζεται, από όπου και αν προέρχεται, γιατί βλέπω εδώ ένα μήνυμα πάλι από τον Μιχάλη στην Ηλίουπολη, μου στέλνει μηνύματα. Ναι. Αυτή η μαγιά και η ευκολία με την οποία υιοθετούνται τρόποι και στυλ, και το στυλ ακόμα στον πολιτικό είναι μήνυμα. Το στυλ, το πολιτικό στυλ. Λοιπόν, θέλω να διαχωρίζομαι εγώ από αυτό το στυλ. Μου γυρίζει τάντερα αυτό το στυλ, είτε το κάνει Πασόκος, είτε το κάνει Σιριζέος, είτε το κάνει οποιοδήποτε. Καταλαβαίνω το από κάτω, το background του καθενός, αλλά επίσης ένα σωρό κόσμος, και το πάω τώρα και σε ευρύο, πιο μεγάλο σχόλιο, έχει μπει μες στο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν μπει, χωρίς όμως αυτός ο κόσμος να γίνει αριστερός. Το αντίθετο. Έφερε όλη την αμαρτία και την αρρώστια που είχε από άλλους χώρους και την βάζει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με νοιάζει καθόλου για το ΣΥΡΙΖΑ, λίγο με νοιάζει για τον κόσμο. Γιατί έχει διαβρωθεί όλος αυτός ο κόσμος. Και όταν έχεις ένα μάγκα από πάνω που ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος δεν είναι, που αυτό το βλέπεις, συμπεριφορά την οδηγική στο δρόμο, το πώς συμπεριφέρεται στη γειτονιά, το πώς συμπεριφέρεται οπουδήποτε, αυτό όταν το βλέπεις και σε επίπεδο υπουργού, σου γυρίζουν τα άντερα. Είναι νομίζω λογικό και κατακριτέο ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Πήρες και κατά μπράβο και από το Μιχάλη σου στέλνεις συγχαρητήρια που διαχώρισες τη θέση σου. Σιγά. Ηλιοπολίτης είναι. Ναι, βέβαια. Είδες ηλιοπολί. Γυρνάει ηλιοπολί, με στηρίζει. Γιατί σε είχε ποτέ στην Μπούκα. Δεν ξέρω. Άμα λες κάτι φιλοσυριζέικο, εννοείται θα σε στηρίξει ηλιοπολί. Α, είναι Σιριζέκη ηλιοπολί. Κειμένη, άνδρο. Δεν είναι άνδρο. Να πα στο ρέμα. Δεν είναι άνδρο. Στον Παναμύφτη. Λοιπόν, σαν καλά, λέει και ένα άλλο. Καλαμούκι Βαρβαγιάννη 07 λέει. Εντάξει, σε έχει λέει η Ερμεκνίτη. Α, ναι, μ' αρέσει αυτό, είναι ωραίο. Τι έχει σήμερα, σαν σήμερα? Σαν σήμερα δύο πράγματα γίνανε, κάτι που όλους μας ενώνει. Το 1991 διάσπαση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, αποχωρεί ανανεωτική πτέρυγα όπως τη λέγαμε. Με σκάς. Με επικεφαλή στη Μαρία Δαμανάκη. Θυμάμαι και τις δηλώσεις Ανδρουλάκη τότε, με το σγουρό μαλλί του Ανδρουλάκη. Το Μίμη Ανδρουλάκη, ο Λαφαζάνης, ο Δραγασάκης. Φύγανε όλοι αυτοί. Σαν σήμερα έγινε αυτό. Ο Πορτούνα Σάλατ που λέμε. Ναι, ο Πορτούνα Σάλατ το 1991. Και ευτυχώς που συνέβη αυτό, γιατί με αυτά και με εκείνα ήρθε ο Αλέξης, έγινε πρωθυπουργός. Και να τώρα που ζούμε εδώ. Που... Για να έχει στελέχη ο Αλέξης, θα πήγαινε μόνος του να γίνει. Ναι. Και σαν σήμερα το 1935, για να έρθουμε και στο ωραίο Καστρού, αυτά τα πολύ ωραία. Ο Χίτλερ. Κάτσε να το βρω κιόλας για να σου το πω ακριβώς. Ο Βρεόκαστρο, ναι. Υιοθετεί τη σβάστηκα ως επίσημο σύμβολο της ναζιστικής Γερμανίας. Αν σήμερα έγινε αυτό. Αυτό που ήταν αρχαίο ελληνικό, ναι, που το έχουν οι άλλοι στα μπράτσα τους κτλ. Ναι. Και την ίδια μέρα εκδίδεται διάταγμα η νόμη της Νιρεμβέργης, το περίφημο, με το οποίο υποβιβάζει τους Εβραίους στο καθεστώς του υπανθρώπου. Mm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να ακούγεται τώρα, μας έρχονται στο νου, τα Auschwitz και όλα αυτά, ναι. Άνθρωποι αποφάσισαν ότι άλλοι άνθρωποι είναι υπάνθρωποι. Είναι κάτι πιο κάτω. Ναι. Για χι λόγους αποφασίζω εγώ ότι εσύ είσαι πιο κάτω. Αυτό μπορεί να περνάει έτσι λίγο, να ακούγεται μια φράση που συμπυκνώνει όλο αυτό που έγινε, αλλά όμως είναι η αρχή πολύ μεγάλων κακών, γιατί όλο αυτό οδηγεί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Άμα ο άλλος είναι β', με ό,τι σημαίνει το Β, και σκέψου σε πόσες περιπτώσεις το κάνουμε εμείς αυτό το Β, όχι τόσο χοντρά που το έκανε ο Χίτλερ, για τον δίπλα και τον παραδίπλα, λογικά μετά να φοβάσαι, να συχαίνεσαι και να βρίσκεις ριζικούς τρόπους για να μην σου χαλάσουν το Α το δικό σου που εσύ θεωρείς ότι είσαι Α, να κάνεις κάτι κακό στο Β. Ακόμα γίνεται. Απλά δεν γίνεται έτσι επίσημα. Να θεωρούν κάποιοι ανθρώπους κάποιους άλλους. Σύμφωνα λοιπόν, να δεις παραλογισμός που έζησε τότε η ανθρωπότητα με τους νόμους Νιρεμβέργης, οι άνθρωποι κατατάσσονταν σε κατηγορίες με βάση το γενεαλογικό τους δέντρο. Όσοι είχαν 4 Γερμανούς παππούδες, χαρακτηρίζονταν ως Γερμανοί. Ενώ οι άνθρωποι με 3 ή 4 Εβραίους παππούδες και γιαγιάδες ταξινομούνταν ως Εβραίοι. Τα άτομα, εκεί γίνεται τώρα το μπέρδεμα, γιατί όλα αυτά έχουν ένα παραλογισμό. Με έναν ή δύο παππούδες εβραϊκής καταγωγής, χαρακτηρίζοντας ως μίσλινγκ, δηλαδή ως μια κατηγορία με μεικτό αίμα. Καθόντουσαν και μετρούσαν παππούδες και γιαγιάδες. Γιατί έπρεπε να βρουν μια φόρμουλα, όλο αυτό κατέληξε εκεί που κατέληξε, το ξέρουμε. Και όλο αυτό αναζωπηρώνεται με διάφορους τρόπους, όχι με τόσο χοντρό τρόπο, στο σήμερα, με όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς πια, όχι ηγεσίες ακόμα, εδώ είναι πιο μπροστά οι λαοί, να το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι λαοί, που κάνουν αυτά που κάνουν, είτε εντοπίζεται αυτό στο Ρεόκαστρο με διάφορους τρόπους, είτε εντοπίζεται σε Ουγγαρία, Αυστρία, Γερμανία και τις άλλες πολύ ωραίες χώρες. Και αντίστοιχα και με τους ανάπηρους και. Λογικό. Δεν θα είχαμε Παραολυμπιακούς σήμερα, άμα τους. Μα λογικό είναι. Μα λογικό. Οι οποίοι τα θηρία και τους Παραολυμπιακούς σαρώνουν, έτσι. Καλά, έχει γίνει το καμιά δεκαετία. Δεν τους ξέραμε μετά, και καλά. Και το, η ορμή που. Ενώ είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν ό,τι κάνει ο κάθε άνθρωπος λόγω κινητικών αδυναμιών. Η ορμή όμως που βγάζουν και η ψυχή που βγάζουν, νομίζω αυτό είναι. Από τις καλές εικόνες των ημερών. Έχει και άλλες διαφημίσεις η Κατερίνα, θα τις βάλουμε και συνεχίζουμε. Ο Πελετίδης παραπέμπεται σε δίκη, επειδή δεν ανήρτησε και δεν άφησε και τη Χρυσή Αυγή να κολλήσει και να προπαγανδίσει τις αξίες της και τους στόχους της. Μέσα. Λογικό, στην Ελλάδα του 2000. 16. Κάτι άλλοι παραπέμπονται, κάτι υπερθεματιστές πρόσφατα, θα προχωρήσει και αυτό ή ο Πελετήτης θα πάει μέσα. Λέω, καλά. Μήπως, αν έπαιρνε κανάλι ο Πελετήτης θα ήταν αθώος. Καλά τώρα, να πάθει τότε, κανάλι, πήρε κανάλι άρπα την Πελετήτη. Δεν πήγε για κανάλι, ναι. Μου θέλεις να μου κάνεις εκεί στην Πάτρα, να το κάνεις δήμαρχο. Ζωγραφιές στην Πάτρα. Όχι αγάπη μου, θα πληρώσεις. Έτσι είναι αυτά. 2016 έχουμε, Ελλάδα με αριστερή κυβέρνηση. Και Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει να κάνει, είσαι ενοχλή είναι... που λέμε και αριστερή κυβέρνηση. Την κοινωνία στην αριστερή κυβέρνηση. Γιατί βλέπω πολύ ΣΥΡΙΖΙΖΙ. Μήπως επειδή η επόμενη εργοδότη σου θα είναι ΣΥΡΙΖΕ, γι' αυτό τα κάνεις αυτά. Κακό είναι. Από το κακό να είναι... είναι, καλό είναι. από το να τα έχουν βρει με Κυριάκους, καλύτερα ΣΥΡΙΖΕ. Κοίτα, ή μένει ή δεν υπάρχουν. ή θα ήταν αυτοί που τα έχουν βρει με Κυριάκους ή αυτοί που τα έχουν βρει με Τσίπρες. Δεν υπάρχουν άλλοι. Σύμφωνοι, αλλά από τους Τσίπρες μπορεί να του πηδήξει να πα σε κάτι άλλο. Στο να γυρίσει πίσω στου Κυριάκους, άστον. Πού να πας, ποιους να πηδήξεις. Θα δούμε. Με γρίφους μιλάς γέροντα. Το ξέρω. Έχω ένα μήνυμα γιατί δεν είναι μόνο το ωραίο κάστρο. Ναι. Υπάρχουν και οι σικές. Ναι, ναι, ναι. Η σικιά ναι, με πάει ναι, πολύ, ναι, με αγαπάει. Ναι, ναι. Λοιπόν. Το είδα, μπράβο εκεί στους γονείς. Καμαρώνει. Να το πούμε και στον κόσμο. Α, ναι, πες το. Ο Σύλλογος Γονέων και μόνο Πέμπτου Δημοτικού Σχολείου Σικαιών λέει: εμείς αγκαλιάζουμε τα προσφυγόπουλα σαν να είναι δικά μας παιδιά. Θέλουμε ένα σχολείο που γεννά το φόβο και το μίσος. Όχι. Θέλουμε ένα σχολείο που σπέρνει. Λάθος. Θέλουμε ένα σχολείο που σπέρνει στις καρδιές και τα μυαλά των παιδιών την αποστροφή για τον διωγμένο και τον κατατρεγμένο, διερωτώνται οι γονείς στην ανακοίνωσή τους και καταδικάζουν με το πιο αποφασιστικό τρόπο τις ανακοινώσεις συλλόγων γονέων και κηδεμόνων που αρνούνται στα προσφυγόπουλα το δικαίωμα να ζήσουν όπως πρέπει και λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από το του κόσμου. Τώρα, ναι. Αυτό, έτσι. Μπράβο ναι. Τους γονείς, ψύχρεμοι. Ένα μεγάλο θέμα τι παιδιά θα μεγαλώσουν. Και ένα μεγάλο θέμα γονείς. Τι στάση παίρνεις όταν βγαίνουν άλλου είδους ανακοινώσεις τύπου ωραίο κόστος. Ναι, ναι, βέβαια. Τι στάση παίρνουν οι υπόλοιποι ναι. Γύρω. Και παραιτήθηκε τι... έμαθα ο πρόεδρος. Κοιτάξτε τώρα. Τι αν το κάνω, βγήκε ανακοίνωση. Εμένα ένα έτσι ωραίο θέμα είναι τι παιδιά θα μεγαλώσουν αυτοί οι γονείς που από πολύ μικρά μέσα στο σπίτι με το μίσος κατατρώγονται όλη την ώρα γιατί όταν μισείς το προσφυγόπουλο θα το φτάσεις αυτό παντού. Τι παιδιά πραγματικά θα βγουν προς τα έξω. Έχει μια προϊστορία η περιοχή. Πώς δεν όχι έχει. Ακριβώς το. Ναι. Ναι, ενώ και πιο πρόσφατη. Ο ναι, Τσενάη δεν... εκεί δεν ήταν. Ο Τσενάη. Δεν ξέρω αν ήταν. Όχι στο Ρεόκαστρο. Εντάξει, είναι κοντά. Αλλά γενικά στο Ρεόκαστρο είχαν αρνηθεί να μαζέψουν και τρόφιμα για τους. Υπάρχει. Αν υπάρχει καλός πυρήνας ακροδεξιός, ναι. Όλα τα άλλα γίνονται. Βάλε λίγο έτσι τη μουσική να χαλαρώσουμε. Με αυτή σας αποχαιρετούμε. Γιατί προχτές είχε γενέθλια, επέτειο γέννησης, ο Σωστακόβιτς. Δεν το πρόλαβα να το βάλουμε στις 12 του μήνα. Αυτό μας πάει στο μαγκαζίνο και στο Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας.